राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 जुलाई 1996 को लघु प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण शुरुआत में हमें गया था गोरखपुर शायद दूसरे दफे तीसरे दफे गया था पर बहुत वर्षों की बात है 2000 से पहले की बात है। तो गोरखपुर में अच्छे अच्छे वकील इकट्ठे हुए और मेरे से एक प्रश्न किया कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना क्यों की। तो मैंने कहा सृष्टि रचना हम लोगों के लिए की है, जीवों के लिए की है, जीवों के लिए की ऐसी दुखदायी ऐसी नाशवान ऐसी शक्तियों की। तो मैंने कहा भाई जैसे बच्चों के खेलने के लिए मालिक पैसे देकर मिट्टी का घोड़ा सीटी पीटी खरीदते हैं, क्या वो कीमती होती है चीज, परंतु बच्चे उसी से राजी होते हैं तो वो करते हैं। ऐसे हम लोग सुख भोग आरंभ करे इसमें राजी होते हैं, इस वास्ते भगवान ने कहा। प्रश्नोत्तर चले वो चारू बाबू थे बंगाल के, बहुत विशेष उसका आदर था, वो बहुत अच्छे विद्वान थे और वैष्णव थे क्या थे पता नहीं, ऐसी बात हुई थी। तब यो बात याद आ गई सृष्टि की रचना की है जीवों के लिए, ये भोग चाहते भोग, और भोगों में भोग और रोग दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों होते हैं। जो ज्यादा दुख की मात्रा होती है, परंतु बालक खिलौने से बालक खिलौने से राजी में तो खिलौना ही लावे, पिता कमाए हुए पैसे खर्च करके लाता है, इस तरह से भगवान ने रचना की है। तो सृष्टि की रचना तो की है भगवान ने संसार के लिए, और मनुष्यों की रचना की है भगवान ने अपने लिए। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, देवता भी नहीं कह सकते, ऋषि मुनि है वे कह सकते हैं अलबत्ता, पर वे भी नहीं, भक्त कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते, कर्मी भी नहीं कह सकते। तो दूसरे जीव तो कह नहीं सकते, मनुष्य कह सकता है। तो मनुष्य को भगवान ने अपने लिए किया, तो अपने लिए मतलब भगवान को अपना कह करके प्यार करे प्रेम करे भगवान से, ऐसा एक मनुष्य ही है और दूसरा कोई नहीं है। और मनुष्य को पैदा करके मनुष्य को तीन तरह की बात बताई, एक कल्याण करने की बात कही तो कल्याण कैसे हो, तो एक कर्म योग बताया, एक ज्ञान योग बताया, एक भक्ति योग बताया। ये तीन योग भगवान ने कहे, योगास्त्रयो में आप लोग नाम श्रेयोग तीन योग कहे। तीन योगों से कल्याण कर सकता है। तो कर्मयोग क्या है, कर्मयोग भौतिक साधना है। हम जो जितने शरीर बैठे हैं इनमें दो चीज है, एक प्रकृति की चीज है एक परमात्मा की चीज है, एक प्रकृति का अंश है एक परमात्मा का अंश है, दो है। तो प्रकृति का अंश बिल्कुल भौतिक है, जितने भूत होते हैं भौतिक सृष्टा रचना की है, और आध्यात्मिक रचना ये खास जीव खुद है। तो सांसारिक रचना की हुई कर्मयोग की है और आध्यात्मिक सत असत नित्य अनित्य शरीर शरीर इनका भेद करके अपने स्वरूप में स्थित होना ये ज्ञान योग की बात है। परंतु भगवान को मेरा ये कहने वाला मनुष्य ये भक्ति की बात है। अब इसमें मतभेद है, बहुत से भक्ति को बढ़िया मानते हैं, बहुत से ज्ञान को बढ़िया मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। परंतु गीता के अनुसार हमें ऐसा मालूम होता है, गीता में मेरे नई नई बातें पैदा होती है, उसे मालूम होता है कर्मयोग और ज्ञान योग ये तो लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। ये गीता में कहा लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, द्वाभिमुख पुरुष हो लोके अक्षर साक्षर अक्षर और अक्षर उत्तम पुरुष वस्तु अन्य यो माम वेश पशु मूढ़ो जानाती पुरुषोत्तम सर्वविद बजती सर्वभिन तो उत्तम है, सबसे उत्तम भगवान पुरुषोत्तम है, क्षर भी पुरुष है अक्षर भी पुरुष है और पुरुषोत्तम पुरुष भगवान ही पुरुषोत्तम है। तो उस भगवान को मेरा भगत ही कह सकता है, मनुष्य में कह सकता है और मनुष्य में शिव देवता कोई नहीं कह सकता। तो भूत प्रेत पिशाच लक्ष योनि और राक्षस असुर कोई भी भगवान को अपना नहीं कह सकता, भगत भगत कह सकता है मेरा है। तो भक्त मनुष्यों की रचना भगवान ने की, वो अपने लिए की, अपने लिए की, इस वास्ते इसको किसी ठिकर नहीं देंगे, कहीं भी इसको ठिकर नहीं देंगे, किसी लोक में जाओ। भगवान कहते हैं मेरे को तुम अपना कहने वाला तू ही है, तू ही ऐसे फंस जाएगा तो मेरे को अपना कौन कहेगा, किसके साथ मैं खेलूंगा, किसके साथ बात करूंगा, मेरे से चढ़ी कौन लेगा। ऐसा तो एक मनुष्य है, इस वास्ते कहीं भी मनुष्य टिक नहीं सकता। आ ब्रह्म बोला लोका पुनरावर्तन, ब्रह्म लोग चले जाए तो वहां से पीछे लौट कर आना पड़ता है, अब कहाँ टिकेगा बताओ। सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक माना गया है, भोग भूमि में सुख में वो आखिरी है। इस बात आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तन, भगवान ने कहा तो भगवान के लिए भगत ही सबसे प्यारा है। इष्टो सिमेदी भक्तों के लिए भगत मेरे मुकुट मणि, ओम संतन का दास भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भक्तों के मुकुट मणि भगवान के मुकुट मणि भगत है, तो भक्तों की बात विशेषता से कही। अब दोनों बात है, कोई ज्ञान को बड़ा माने कोई भक्ति को बड़ा माने, ये सांप्रदायिक भेद है। अरे सांप्रदायिक भेद उसमें विचित्र विचित्र बात है। आप सबसे क्षमा मांग कर कहता हूं, गीता की जो प्रणाली है ज्ञान योग की जैसे शास्त्रों में प्रणाली है वैसी ज्ञान योग की प्रणाली नहीं है। कर्मयोग की दूसरे देखिए तो कर्मयोग का तो बहुत कम वर्णन है पुस्तकों में, बहुत कम देखा है। तो गीता का कर्मयोग की विचित्र है और गीता का ज्ञान योग और भक्ति योग जो प्रचलित भक्ति है प्रचलित ज्ञान योग है इनका वर्णन होता है, उनसे ज्ञान योग का और भक्ति योग का विवेचन विचित्र मालूम देता है। ये आप कैसे हो तेरी धारणा, ये मैं मान लूंगा, मेरी धारणा मान लूंगा। मैं जहां तक बने आग्रह करना मेरा कोई विचार नहीं है, आग्रह में रखता नहीं हूँ अपनी जान में, फिर भी रह जा तो रहे भी जा सब। इस बात से आप कह सकते हो तेरी धारणा ऐसी है भक्ति में, तो कोई हर्ज नहीं हमारी धारणा हो जाए। परंतु मैं मेरी धारणा नहीं कहता हूँ, व्यक्ति की धारणा नहीं। गीता के सब भक्ति में सर्वधर्मान सर्वगुह्यतम जिसको कहा है वो सर्वधर्मान माम एकम शरणम भज, हम तो सर्व प्राप्ति भी मोक्ष मासूच है। ये पैसर उच्छासन दो मन मना कर दो दोष लो सर्व गुह्यतम कार है इधन थे ना तपस्कार, दोनों तुम ताला लगा दिया। हरे को मत कहना ऐसे कहते हैं ना तपस्का है न भक्त है कदाचन सुनाई थी ऐसी बात कही। तो भक्ति की बात मुख्य बताई भगवान ने और भगवती भक्ति की कितनी विचित्र बात है कि भगत जैसे दास्य है सख्य है वात्सल्य है माधुर्य चार रति चार प्रेम ये भक्ति में आता है। साहित्य में 9 रस है, 10 रस भी कहते हैं, ये तो आदि वो हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक विभत्सात शांत स्थायी भाव बैरा के स्थायी भाव शांतो भी नवमो नशा ये शांतो भी है। साहित्य में बैरा का विशेष है नहीं, साहित्य में 8 ही रस है, शांत रस भी है ऐसा है। कैसे चमत्कार तया वसलन सरसम विदु वसलस भी मानते हैं, 10 मान देते हैं, पर भक्ति में रस चार ही बताया गया है, दास्य सख्य वात्सल्य और माधुरी। ऐसी बात है भक्ति की, तो भक्ति का और ज्ञान का वर्णन विचित्र रूप से है। जैसे ज्ञान योग के जो शास्त्र है, वेदांत के अद्वैत सिद्धांत के जितने शास्त्र है, उनमें जो वर्णन है उनकी अपेक्षा गीता का ज्ञान योग और तरह का है। ऐसे भक्ति योग के जो श्री रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, बड़े बड़े आचार्य भक्ति के हुए हैं कहते हैं, उन भक्ति का वर्णन है, मेरे विशेष अध्ययन नहीं है परंतु नमूना देखा हुआ है, रुचि रहती है देखने की, तो उनसे भक्ति का विचित्र वर्णन है। ऐसे ज्ञान योग का भी विचित्र वर्णन है भक्ति में, जो आप लोगों के सामने मैंने सुनाया भी, तो आप लोग जानते ही हो। इस विषय में मेरी ऐसी धारणा है, अब इसमें आप कोई धारणा हो तो बोल दो। तो भक्ति है वो विचित्र है, भगवान को अपना मानना, और ये सरल भी है, बड़ी श्रेष्ठ भी है, और ये जीव कहाँ है, ये बीच में है, एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा। परमात्मा का तो अंश है, अरे प्रकृति का अंश को पकड़ा है, स्वयं तो है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर्षु। तो दो चीज इसमें है, परमात्मा का अंश प्रकृति का अंश। ये प्रकृति के अंश को मुख्य मान लेता है तो भोगों की संग्रह की इच्छा होती है, और परमात्मा के अंश की मुख्य तो मान लेता है तब ज्ञान की वैराग्य की भक्ति की अपने उद्धार की इच्छा होती है, ये अपनी इच्छा है। तो इसको कहते हैं असली आवश्यकता, कामना है वो संसार की है, आवश्यकता परमात्मा की है। तो ये आवश्यकता हमारे हिंदू शास्त्र में ही है, और किसी में है तो मैंने नहीं सुना है, अंग्रेजी पढ़े लिखे तो मेरे सामने आए हैं, परंतु उसे जर्मनी वाले जो मेरे पास आए नहीं, मैं जानता नहीं उनको, तो उनको पूछ रहा हूँ, तो अंग्रेजी में इस आवश्यकता का वर्णन है नहीं। एक संसारिक पदार्थ है उनमें भी आवश्यक वहां डिजायर वांट दो भेद कर लेते हैं, और ये दो शब्द और भी सुने हैं मैंने, पर वे रहते हैं सब जड़ में ही, चेतन में नहीं जाते। हमारे यहाँ कामना होती है वो जड़ की होती है, और आवश्यकता चेतन की है। ये आवश्यकता और कामना दोनों जागृत क्यों हुई है, ये जड़ के स्वीकार करने से, नाशवान वस्तु को महत्व देने से दो इच्छा पैदा हुई है। जड़ का संबंध न हो तो कामना तो मिट जाती है और आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर न आवश्यकता रहती न कामना रहती। दोनों का मूल जो नाशवान पदार्थ है इनका महत्व देने से, इनकी तरफ आकर्षण से ये दो पैदा होती है। तो इनकी तरफ आकर्षण आए ये बड़ी गलती की बात है। हम लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, सो मायावश भयो गुसाई है, तो भगवान का अंश मायावश में हो गया, माया माया तो प्रकृति विद्यात माई नंद महेश्वरम, महेश्वर माया का अधिपति है, तो माया वश होने के कारण से ये संसार की चीज चाहता है। परंतु एक बड़ी विलक्षण बात है कि ये स्वयं परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की इच्छा मिट नहीं सकती और संसार की कामना टिक नहीं सकती, इन दोनों में भेद है। परमात्मा तत्व की इच्छा कभी मिटेगी नहीं, जब होगी तो पूरी होगी, मिटेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा नित्य है और जीवात्मा नित्य है, उसकी जिज्ञासा उसकी प्रेम पिपासा कैसे मिटे। तो संसारी कामना ये स्वयं तो नित्य है, संसार अनित्य है, ये कामना कैसे टिकेगी, ये तो बदलती रहती नष्ट होती रहती है। तो कामना मिटने वाली है, जिज्ञासा मुमुक्षा प्रेम पिपासा ये पूरी होने वाली है। क्यों? परमात्मा पूर्ण है, संसार अपूर्ण है, तो अपूर्ण से इस परमात्मा के अंश को शांति कैसे मिले। अटक जाए चाहे ब्रह्मलोक में अटक जाए, स्वर्ग में अटक जाए, या भी भोगों में अटक जाए, संग्रह में अटक जाए, बराबर राजा महाराजा होकर अटक जाए तो अटक सकता है, परंतु पारमार्थिक इच्छा मिट नहीं सकते, क्योंकि वो सत्य है। और संसार की इच्छा टिकती नहीं, क्योंकि असत्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, कभी रहती ही नहीं। तो अपने को ऐसा मालूम होता है, गीता के देखने से कर्मयोग भी सुगम है, ज्ञान योग भी सुगम है, भक्ति योग भी सुगम है, तीनों ही सुगम है, इसमें कोई कठिन नहीं है। और कल्याण तीनों से हो जाता है, कर्मयोग से भी कल्याण हो जाएगा, ज्ञान योग से कल्याण हो जाएगा, भक्ति योग से भी कल्याण हो जाएगा। पर भक्ति योग में भक्ति के रस की विलक्षणता है, वो ज्ञान के रस से भी अलौकिक है। ज्ञान में भी एक रस है, कर्मयोग में भी रस है, कर्मयोग में दो रस है, दो। कर्मयोग क्या है कि संसार की सेवा करना, अपने पास जो संसार की वस्तुएं हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इनको सबको संसार की सेवा में लगा देना, ये कर्मयोग होता है। और सब इसे लगा देगा तो स्वरूप स्थित बाकी रह जाएगा, अपना स्वरूप आप साफ रह जाएगा। और ज्ञान योग विवेक विचार द्वारा जड़ता का त्याग करेगा तो अपना स्वरूप रह जाएगा। तो दोनों से एक ही बात है, इस बात जो सांख्य ही प्राप्त है स्थानम तद योगी गम्य थी। ये पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा दो श्लोक बहुत विचित्र है। कर्मयोग ज्ञान योग को समकक्ष बताते हैं, इसे कर्मयोग छोटा हो ज्ञान बड़ा हो ऐसा नहीं बताते। संप्रदाय में ऐसे आता है कर्मयोग तो साधारण है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग ही अंतिम है, ऐसी बात आती है। परंतु गीता कहती है सांख्य योग और ज्ञान योग, हमारा कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों संक्षम है। चौथा पांचवा दो श्लोक बहुत विचित्र, बहुत विचित्र। टीका करे तो वो बहुत खर्चा करनी, मेहनत करनी पड़ेगी, किसी की प्रधानता दो तो मेहनत करनी पड़ेगी, सरलता से नहीं होगा। सांख्य योग पथक माला प्रबंधन तेन पंडित एक मत्यासित सम्यक उभी और बिंदते फलम। अब उभी और बिंदते फलम युद्ध सांख्य ही प्राप्त है स्थानम तद योगी जब गम्य थे। ये उसका क्या क्या होगी, वो आरंभ पूर्वार्ध की इसी उत्तरार्ध में एक सांख्य योग से यह पश्चिरी सब पश्चिरी इस वासी एक है दोनों मानो, इसका दोनों का फल एक होता है। ये विचित्र बात बताई, कर्मयोग का फल है वही सांख्य योग का फल है, जो सांख्य योग का फल है वही कर्मयोग का फल है गीता के अनुसार से। इसमें आपकी शंका हो तो आप नोट कर लेना, पीछे पूछ लेना, भाई नहीं कर्मयोग सांख्य योग कैसे। कर्मयोग तो पहले साधन है, मल दोष दूर करता है, और ज्ञान योग आवरण दूर करता है, तो कैसे हो सकता है। तो वो ठीक है, परंतु गीता में ऐसा बताया है, इसमें गीता में मेरी शंका नहीं है। दोनों को गौरव समकक्ष बताया है, ध्यान आदि प्रसिद्धि के साथ महात्मा महात्मा नाम अन्य सांख्य योग इन कर्म और कर्म योग इन चौपरी ध्यान योग से सांख्य योग से कर्म योग से उसका दो प्राप्त हो रहा था। अन्य अजंत इसे जान तो महात्मा कहने के अनुसार तो भी उसको मृत्यु तर जाते है। तो कल्याण करने में कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब समर्थ है, परंतु भक्ति योग में एक विशेष प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम में प्रेम में ऐसी विलक्षणता है जो पुस्तकों में देखी है, मैंने सुनी है, भक्ति के ग्रंथों में भी है और गीता में तो खास है ही। अलौकिकता ऐसी है कि जीव तो बन जाता है ब्रह्म, ब्रह्म बन जाता है जीव। भगवान का इष्ट भगत और भगत का इष्ट भगवान, एक ही का इष्ट है, ऐसी विलक्षण बात है। भगवान के दास भक्त और भक्त का दास भगवान। मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुख तो मणि। और तत्व से दो होते ही नहीं, तत्व से बिल्कुल एक तत्व है। परंतु भक्तार्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है, अत्यर्थम शिक्षतम दे तुम अभी के लिए जो अद्वैत स्वीकार किया जाए वो स्वीकार किया जाए दो तो दो हो नहीं सकते, तब तो एक ही है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम देता अद्वैत आदि भी सुंदर हो मानो जीवन मुक्ति से भी भक्ति का रस विलक्षण है, प्रतीक्षम वर्धमानम वो अखंड शांत ऐसा अपार असीम रस है ज्ञान का। और कर्म योग में दो बताया मैंने भी, दो की व्याख्या नहीं की, एक करुणा है एक प्रसन्नता है। कर्म योगी होता है जो उदार आत्मा होता है, उदार त्याग करने वाला सबके लिए, और इनका दर्जा इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा जो हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते जैसा मिला हमें, इतना ऊंचा दर्जा कर्मयोग का। मतलब दूर करना, ये मैंने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में ऐसा ही आया है, परंतु बात देखी तो विलक्षण बात है। जैसे भक्ति में तत्सुख सुखित तो ऊंचा दर्जा है, जैसे बल्ल बालक की प्रसन्नता में बालक के लिए माँ सब कुछ त्याग कर देती है, अपना आराम सुख सुख छोड़ देती है, बालक बीमार हो तो माँ कमजोर हो जाती है बिना बीमारी, इतना बालक के लिए करती है। ऐसे पत्नी पति के लिए करती है, शिष्य गुरु के लिए करते हैं, ऐसे संबंध में विचित्रता है। तो वो भक्ति में विलक्षणता है, ऐसे कर्मयोग में विलक्षणता है। कर्मयोग में दो चीज हो, दो रस आता है, दो, एक करुणा का रस है एक प्रसन्नता का रस है। जितने संसार में सुखी है प्राणी उनके देख उनको प्रसन्नता होती है, और जितने दुखी है उनको देखकर करुणा होती है, कृपा आती है। सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सभी सब निरोग हो जाए, सभी आनंद मंगल करते रहे, किसी को कभी दुख न हो। ऐसे होने से जितने जितने सुखी दिखते हैं उनको देख देख कर्मियों को प्रसन्नता होती है, और जिसे दुखी को देख रहे हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ये भक्तों में सीधा भक्ति में कर्मयोग में दोनों में, तो दूसरों के सुख से उनको सुख होता है, ये कर्मयोग की बात है। ये भक्तियों की ऊंची बात यही होती है, भगवान के प्रसन्न होने से होता है। कर्मयोग का इष्ट देव संसार है, भक्तियों का इष्ट देव भगवान है, अज्ञानी का इष्ट देव ब्रह्म है। ये इष्ट है अपना अपना, उन इष्ट की पूजा करते हैं, सभी करते हैं। तो ऐसे है भक्ति योग भी विलक्षणता है, कर्म योग में दो हुआ तो एक करुणा एक प्रसन्नता, मन सुख दुख दो है संसार में, तो सुखी को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और दुखी को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो करुणा आती है ना, दुखी देखकर दुखी हो में करुणा आती है, करुणा में बड़ा रस आता है, उसमें भी ज्यादा रस आनंद आता है, और दूसरों के दुख में भी दुख होता है इसमें रस आता है, इसमें भी एक आनंद आता है। वो भोग वाले समझते नहीं, जो भोगकर रहने वाले हैं वे इसको जान नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है। वह भोगी त्याग कर सो क्या जाने, भोगी तो त्याग कर सो जानते नहीं, कैसे चलो भोग में दर्द लगे हुए हैं, तो भोग से त्याग में रस अधिक है, त्याग में बहुत कृष्ण है, और त्याग करके दूसरों को सुखी देखते हैं तो विशेष आनंद आता है, और दुखी दे तो कृपा आती है, कृपा द्रवित हो जाते हैं, द्रोह तो उन्हें बड़ा सुख बड़ा आनंद होता है। तो कर्मियों में दो आनंद मिलते हैं, एक प्रसन्नता का एक करुणा का, दो अर्थ देते हैं भाई। वो सबके लिए ऐसे होते हैं, माँ बाप की तरह होते हैं, मात्र प्राणियों को सर्वे भवन तो सुखी ना। तो कर्मयोग और भक्तियोग दोनों मिल जाते हैं यहाँ, तत्सुख सुखित्व में, कितने विचित्र है। और ज्ञान योगी है वो अपने स्वरूप में मस्त रहता है, ना उसको सुख की इच्छा है ना दुख का भय है, कुछ भी नहीं, निर्विकार सब शांत रहता हर समय। उसी शांति ने कभी स्वर्ग भी न उपजाएंगे, प्रलय न बेतंत, महास्वर्ग में भी उनको कष्ट नहीं होता, पैदा नहीं होते, और प्रलय महाप्रलय में भी उनको बता नहीं पहुंचती। ऐसे विलक्षण आनंद में नित्य निरंतर ज्ञान योग बदते, ये ज्ञान की महिमा में चौथवी में आदि में भगवान ने बताया। ऐसे भक्ति योगी होते हैं वो ही मस्त रहते हैं, उनकी मस्ती विलक्षण होती है, उनकी मस्ती में कर्म और ज्ञान ये प्रेम बढ़ता रहता। अब बढ़े कैसे है, अब इसको तो भगवान ही जाने, पर है ऐसी बात जैसे रामायण में आया है, भगवान राम जब पधारे जनकपुरी तो विश्वामित्र बाजपेयी साथ में थे, तो ये दोनों बच्चे उन्हें भी खेलने के लिए बैगज देखने चले गए। ऋषि मुनि बैठे थे, भी राजा आ गए, बजाओ भगत हुआ बैठाए, बैठ कर बातें करने लगे। इतने में ये खेलने गए, आ गए बच्चे तो खेलते ही फिरते ही वे आ गए, तो विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से पास बैठाया, तो जनक जी का हलचल हो गई। जनक जी कहते कि महाराज कौन है ये, ऋषि कुल तुल्य की निर्पुल पालक, ये दोनों बालक कौन है? ऋषियों के श्रेष्ठ है कि ये मुनियों के हैं या तो राजा के हैं? क्योंकि उनके गले में तुलसी की माला भी थी, गज मुक्ता की माला भी थी। अब तुलसी की माला से देखे भाई ये कोई ऋषि ऋषि बालक होंगे, और गज मुक्ता की माला तो राजाओं की होती और होती नहीं, वो माला पहने है तो ऋषि कुल तो पालक ऋषि कुल मुनि बता तिलक तिलक बताया नृपुर पालक दोनों शब्द कैसे दिया। ऋषि महात्मा संत ब्राह्मण सबके तिलक है, सबसे श्रेष्ठ है, सिर सिरमस्त है, सिरमौड़ है ये, और निर्गुण के निर्गुण के पालक होता है, सबका रक्षा करने वाले तो राजाओं के पालक है क्या ये? जो दुनिया की पालना करने वाले हैं उनके भी पालक है, और ऋषि कुल के तिलक है तो ऋषि कुल में है तो श्रेष्ठ है, और निर्गुण है तो भी श्रेष्ठ है, दोनों में ऐसे कौन है? फिर ऐसे बताया महाराज ब्रह्म जो निगम ने थी कही गावा उभय रूप धनी शो कही आवा। ब्रह्म जो कहा है निगम ने थी ब्रह्म है, क्या हुई है रूप धर के ला गए, क्या बात है महाराज? कभी तेरे ब्रह्म कैसे पड़ा? कहते सहज विराग रूप मन मोरा, और इन्हें भी लोग महाराज जमचंद सकोरा ब्रह्म सुखी बर्बस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। वे लोग तो अति अनुरागा जो ब्रह्म रूप मेरा सहज विराग मन मन हो रहा, जो थकित हो रही जो चंद सकोरा सकोर नहीं वे लोग तो अति अनुरागा अनुराग नहीं अति अनुरागा मन में ब्रह्म सुख उसके त्याग दिया इसमें लग गया तो क्या है? तो कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए कि बाबा जी पोल मत खोल देना कहीं ऐसे हंसी भगवान की माया होती। तो विश्वामित्र समझ गए ये तो भाई कोश दशरथ के जाए मम हित नरी बठाए, ये महाराज दशरथ जी की राजकुमार है और मेरा यज्ञ पूर्ण करने के लिए राजा ने भेजा है, ऐसी बात कह दी। ठीक है तो ये बात है, उनको देखते हुए ज्ञानी हो गए, ज्ञानी ज्ञानियों के मन को भी मोहित करते हैं, यही महाराज शंकादि को भी थी। स्नान के बैकुंठ में द्वारपाल ने रोक दिया को तेजी हो गई, क्योंकि तुम द्वारपाल रोकते हो तो भगवान के दरबार में रहने लायक नहीं तुम, तो भगवान के दरवाजे रोकने वाले होते हैं। उसाप दे दिया, बात सुन भगवान आए, भगवान आए तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी ने और चरणों में किया नमस्कार, शनकादिकों ने नमस्कार किया तो तुलसी की सुगंध आई, तुलसी की सुगंध आई तो हलचल मच गई, मेरी सुगंधी से रोमांच हुए, अशुभात हुए, कपकपी हुई, अष्टात्विक भाव प्रकट हुए। महाराज सहज विराग रूप मन मोरा वैराग रूप था, ये तो आरंभ से ही निर्लेप उपाय पैदा ही निर्लेप हुए, ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञानी रूप से चार रूप प्रकट हुए, ज्ञान स्वरूप उनके मन में हलचल पैदा हुए। तो ज्ञानियों के मन को भी हलचल पैदा कर दे भगवान, तो प्रेम ऐसी विलक्षण चीज है, इतना स्नेह प्रेम है जो ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाए। ज्ञानी मोहित नहीं होते संसार से, संसार का मोह तो कहीं दूर रह गया, तत्व ज्ञान हुआ तो जड़ता से तू से उठ ही गए, अब जड़ता में कैसे मोहित हो? परंतु भगवान का प्रेम देकर तो उस महाराज ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा मोहित करने वाला महाराज प्रेम है। वो प्रेम आरंभ से कर सकते हैं, आप ज्ञान योग कर्म योग करके भक्ति योग करें, चाहे आरंभ से ही भक्ति योग ले लें। भगवान मेरे हैं सजनों, बहुत विलक्षण बात है। भगवान को अपना कह देना, भगवान को अपना कह देना, अपना कह देना केवल कहना नहीं है, अपनेपन की पहचान है। जिन माताओं को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं ना, तो बच्चों की याद आती है। बच्चा सोया हुआ है, माँ उठ के बैठी है, और बच्चा जग जाए और भूख लगी ऐसे मन में आवे, तो माँ के थरा में दूध आ जाए, दूर बैठी गई ये रोकती हो। इस तरह से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो भगवान की याद आते ही अवस्था हो जाए, वो भगवान की भूल नहीं होती। वहां भगवान को जो अपना समझते हैं, उनके भगवान की भूल नहीं होती, भगवान की मीठी मीठी याद आती रहती है। जो भगवान याद आता है, मिठास आता है, उसमें भी आनंद आता है, उसमें विलक्षणता होती है, ऐसे भगवान की स्मृति होती है। इस बार गीता में अंत में पूछा, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं? मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तुमने एकाग्रता गीता सुना कि नहीं? मोह नष्ट हो गया। जो अर्जुन क्या मोह नष्ट हो गया, तो मोह नष्ट हो कह दिया। अरे गीता सुना, इसका उत्तर नहीं दिया, वो दे दिया आपसे आप ही आप कहते गीता सुना तो मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हो गया तो गीता सुना कृतार्थ हो गया, मार्ग में गीता सुना मोह नष्ट हुआ है। अर्जुन ने महाराज मोह नष्ट हुआ कह दिया, गीता सुना उत्तर दिया, एक नई बात कह दी, नष्ट होना स्मृति लब्ध। ये जो भगवान को याद करने की बात कहे है, वो स्मृति लब्ध स्मृति मिल गई ना। भगवान याद करना नहीं पड़ता, वो मिल गई। अब भगवान याद नहीं थी तो भगवान में अपनापन होने का तात्पर्य यही होता है कि कोई भी याद नहीं आवे, संसार की वस्तु पदार्थ क्रिया व्यक्ति कोई याद नहीं, भगवान की याद आओ मीठी मीठी, बार बार याद आओ बार बार। जैसे कोई दरिद्री आदमी हो, पैसा पास के बेचारे ऐसा है, 10,000 के नोट मिल जाए और मार्ग में मिल जाए ले रही है, और आठ पैसे सत्संग में, तो मन में याद आए 10,000। अब याद करे कौन से 10,000 रूपये विलक्षण हो जाएगा, याद करने विशेषता हो जाएगी, और याद नहीं करे तो कोई कमती हो जाएगी। हाँ 10,000 तो उनकी बात याद आती आप ही, रुपया चीज देखे थे बेचारे, मेरे पास 10,000 बने 20,000 से नहीं, और 10,000 मिल जाए, 1,00,000 मिल जाए, करोड़ मिल जाए, अरब मिल जाए, आपके जहाँ भूख हो उन्हें समझो अटको, तो याद आती है। उससे विलक्षण भगवान की याद आती है, समझ आए हम समझे ही नहीं भगवान, भूली भवन में तो बावरी भैरी, भगवान का नाम सुना गर्भ हो गई, हर भूल गई। यशोदा मैं सुना, कहते मैं जब रसोई बनाऊ तब ये बंसी तन छेड़े, अब लकड़ियां हो जाए गीली, धुआं हो जाए, रोटी नहीं बना सकूं, क्या करूं, ऐसा है ये, मेरे घर का दंड भूल जाऊं, ऐसा करता है ये तेरा लाला। ये प्रेम की होती है, प्रेम भूल जाता है, कौन हूँ कहाँ हूँ कुछ पता नहीं, लग गया प्रेम बिहारी से कैसे भूल जाते। इसमें दो रस होते हैं, एक वियोग का होता है, एक संयोग योग का होता है। तो संयोग और वियोग ये दोनों होते हैं प्रेम में। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने वियोग को रस विशेष माना है, पर क्रिया और वियोग उसमें रस विशेष है। निरंतर चिंतन होता है, दूर दृष्टि होती नहीं, कोई इच्छा रहती नहीं, कोई कामना उसे रहती नहीं, अपना कोई काम करा नहीं, बिना काम स्वतः चित्त आकृष्ट होता है। तो उसने वियोग को प्रलम्ब श्रृंकार इसको विशेष माना है, इसमें रस बहुत विशेष है। अब ज्ञान वाले भी कहते हैं कि देखो वियोग में दुखी होते हैं, क्या है समझ नहीं चलती भाई, जगह लाग गई है समझ जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, दूजा क्या जाने रे भाई, वो क्या जाने रे भाई, वो क्या जाने रे भाई, वो क्या जाने रे भाई, तू जाने घायल की घायल समझ जाने, जो कोई घायल हो भगवान की प्रिय प्रिय में रस बहुत विलक्षण होता, कुछ याद नहीं आता, कौन हूँ कैसे हूँ कहा हूँ ये भी याद नहीं आता। वियोग में नित्य योग होता है, योग में नित्य योग नहीं होता, योग में वियोग भी होता है पर वियोग में नित्य योग होता है। पास में रहने पर इतने मिलने की इच्छा नहीं होती, देखे पास में थे क्या है संतोष रहता है, पर वियोग में महाराज तड़पन होती है, उसके वियोग में एक विलक्षण रस होता है और वो छिल भर भी हृदय से दूर नहीं होते, हृदय में सदा ही मिलेंगे, मिले हूँ रहत मानो कब हूँ मिले ना, ऐसे मिले रहते हैं पर विचार होता है कभी मिले ही नहीं, कभी नहीं मिले, इतना भय होता है अरे मिलेगी रहत, तो इसका रस विलक्षण है भाई, ऐसा संतों ने वर्णन किया है, गीता भी कहती है सबसे इसको श्रेष्ठ बताती है, विशेष मिशन नहीं है इसका, तुष्यंती से रमंती से, तो रमंती तीनों में आता है, कर्मयोग में रमंती आता है, ज्ञान योग में रमण आता है, भक्ति योग में आता है, ये तो आत्मव्रति नियम से आता, आत्मव्रति नियम से आता, आत्मान आत्म संतुष्ट ये आत्मव्रति ज्ञान की रीति है, है कर्मयोग का फल ज्ञान की है, और श्रेष्ठ में कर्म ही अभी होता कर्मयोग में भी अभी रहती उसमें भी तीनों में हो, परंतु भक्ति भी हरी रहती है विलक्षण है, तुष्यंति तेषाम सदर युगता नाम बजताम प्रीतिपूर्ण बदाम बुद्धि योग ज्ञान बुद्धि योग देता हूँ, कर्मयोग भगवान देते रहे ज्ञान अज्ञान जब तक नाश अभी ज्ञान दी मैंने ज्ञान योग और कर्मयोग सब दे देते हैं, भक्ति योग होने पर फिर कोई बाकी नहीं रहता, ज्ञान योग में भी जीव के लिए बाकी नहीं मुक्ति हो जाती है, कर्मयोग में मुक्ति हो जाती है, परंतु योग भक्ति योग का आदर्श विलक्षण है, जैसे संतों ने कहा हमने सुना है पढ़ा है पुस्तकों में कि बहुत निश्चित आनंद होता है, तृप्ति प्रतिक्षण वर्धमान, अब जैसे प्रतिक्षण वर्धमान है रस बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, ज्ञान में अखंड आनंद अपार असीम शांत, हरदम उस आनंद के बीच में डूबे रहते मस्त रहते, पर भक्ति का रस तो बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण बढ़ मानो हरदम बढ़ता ही रहता है, अब लग गया प्रेम बिहारी तो देखे बिना रेहो न जाए, कितनी विचित्र बात है, और ज्यादा मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती, न मिलने में तृप्ति नहीं होती, और विलक्षण आनंद होता है, प्रभाव इतना पड़ता है महाराज, भगवान के असली प्रेमी मिल जाए ना तो लोग बावड़े हो जाए, बावड़े चैतन्य महाप्रभु की बात आती है, सिंह हरिण खरगोश जानवर हुई हो जाती उसको, भगवान वनवास में जाते गऊ चलाने के लिए वृक्ष में वृक्ष, भरत जी के विषय में कहा कि जो भगवान भाव भरत को असर असर असर असर कर तुको, अगर भरत जी का जन्म न होता ससर असर ससर तू असर कर दी चलने पीने वाले तो स्थापित हो जाते हैं, और जो स्थिर रहने वाले वृक्ष लता है ये नाशन लगते, ससर असर असर असर कर तुको, संसार को उत्पन्न कर दे, संसार असर असर असर असर असर असर असर असर असर असर असर असर असर, क्या महिमा है तो सुनी है भाई याद है, पर विलक्षण बताते हैं बहुत विलक्षण, और ज्ञान का आनंद हो अपार अशीव अखंड निरंतर सर्गे में दो जायते पर ये व्यसंति महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पैदा नहीं होती, ऐसा आदमी भी बहुत रहते हैं। राम गीता में दोनों की बात लिखी, यह सेवते माम अगुणं गुणात् परम, यह सेवते माम अगुणं गुणात्मकं सदा कदा वा यदि वा गुणात्मक हो सो अहम। निर्गुण को पहचानने वाले मस्त वो भी मेरा स्वरूप है और सगुण को जान मस्त वो भी मेरा, सो अहम नहीं हूँ वो। यह सेवते माम अगुणं गुणात्परम सदा कदा वा यदि वा गुणात्मकं सो अहम। स्वपदांतर देने के स्पेशल वो पाद पर चलते हुए जो बता है, तो अपने रेती के कणकों का जो स्पर्श करता है चरण से, उससे बुला तृतीय तीनों लोगों को पवित्र कर देता। स्वपादान से प्रश्न पुनाति लोक तृतीयम यथा रवि, जैसे सूर्य जिस भाग में जाता है पृथ्वी भाग में, उस भाग में अंधेरा दूर कर सबको जागृत कर देता है, सबको कार्य पवित्र कर देता है, सबको विदेश कर देता है, चौ सूर्य गया, ऐसे त्रिलोकी वो पवित्र करता है। त्रिलोकी लोक तृतीय सूर्य करता है बाहर प्रकाश, रूपये में करता है भीतर प्रकाश, भीतर हम कर देता, भीतर मस्ती कर देता है। ये जो सत्संग है, संतों का सत्संग है, भक्ति भाई हो चाहे ज्ञान मार्ग में हो चाहे योग मार्ग में हो, कोई हो, क्या होता है वो भीतर प्रकाश करते, बाहर से दिखता नहीं, भीतर से बाहर दिखता नहीं, बाहर फिर प्रकट हो जाता, ज्यादा होता तो बाहर प्रकट होता है। अंतर खान खुले घटमाई, कंचन खान खुले घटमाई, रामदास के सोते नाई, आनंद जाए भीतर ही भीतर। ये सब होता है ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में, ध्यान योग में, भगवान ने किसी रीति से लगना कृष्ण केना कृपा है ना माना कृष्ण निवेश, परंतु भक्ति की बात विशेष होती है। भक्त में भगवान भक्त तो हो जाता, भगवान भगवान जीते भगत, श्री जी हो जाए कृष्ण, कृष्ण हो जाए श्री जी, उस प्रेम में ऐसी विलक्षणता है। ऐसे ज्ञान भी ज्ञान की अलोकता है, विलक्षणता है। बड़ा बड़ी अंतर है, देखो अंतर हमारा है, हमारा भगवान का अंतर नहीं है। भगवान चाहे जागृत मिले चाहे स्वप्न मिले, भगवान तो वे के वही है, पर हमारे जागृत में विशेष सावधानी रहती है, स्वप्न में उतनी सावधानी नहीं रहती। हमारे फर्क है, भगवान फर्क है। जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, मूर्छा में हो, किसी अवस्था में, भगवान तो वेक हुई है, अभी भी भगवान वेक हुई है हमारे पास। वो माया तत्व सर्व जगत अभ्यना सब में परिपूर्ण वो परमात्मा अभी जागृत में भी सबके साथ मिला हुआ है, परंतु संसार को नाशवान को मेरा कहता है, मेरे लिए कहता है। ये खास बीमारी है भाई, नाशवान को मेरा और मेरे लिए कहता है, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। फिर देखो तमाशा, ज्ञान योग में भक्ति योग में सब में ज्ञान को समाचार, भक्ति योग में मैं और मेरे का क्या बोले, मैं और बोलते ही माया, ये माया है, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भवती संसार, मैं मेरे की रश्मि है, ये मैं और मेरा सूचा निर्ममो निरहंकार शांति बदी सती, निर्ममो निरहंकार शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये सब ब्रह्म स्थिति परमात्मा में स्वरूप स्थिति हो जाती है। तो फल कुछ नहीं है भाई, किसी तरह से भगवान के मन लगा दिया, मन लग गया, जिस समय में मन लगता है उस समय में मनुष्य साधारण नहीं रहता, उसमें साधारण नहीं रहता। सुबह बोल बंद, एक बोल के बहुत है, भीड़ जाता है, तभी बोलो मत, थोड़ा संयम करो, कड़ी छाती कर। तो भगवान की ऐसी बात है महाराज, जिस समय में भगवान में मन लगता है, विचित्र बात, हमारे मित्र थे वो नाम जप करते थे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 11 लाख 12 लाख नाम जप रोजाना 24 घंटा में, हरी गति मान नहीं सुनता कैसे करे, समय 24 घंटा ही है, ऐसे कैसे करते 11 12 लाख एक दिन में, बड़ा आश्चर्य आया हम लोग भी। मित्र थे वो, किसी कहते थे नहीं, लगते थे वो कहते सोता हूँ तब दो घंटा भी नींद आती नहीं, पढ़ लेता हूँ, नाम छूटता नहीं, और यूं बैठा हूँ ये हमारी यूं देखने का मन नहीं करता है, ये नाम जब चलता है बड़ा तेजी से। तो ये मेरी शंका रही। तो मनीषी की लोक यात्रा जो पुस्तक है, मनीषी की लोक यात्रा एक पुस्तक है, उसमें महाराज एक विचित्र बात बताई है। एक वकील था, वो ऊंचे लोगों में गया, पीछे अपनी स्त्री को बातें बताई, उसने कई बातें बताई, विचित्र विचित्र बात है। विशुद्धानंद जी संत थे, एक योगी जो वो बड़े निष्ठर गुण, गोपीनाथ जी कविराज उनके गुरु जी थे। तो उन्होंने महाराज बताया अपने शरीर से नाभि से कमल पैदा हुआ, और मुझे विशुद्धानंद जी ने बताया उनको, वो शिष्य थे गोपीनाथ जी उनके। उससे एक दिन कहा, गोपीनाथ जी ने कहा कि मैं एक दिन गया तो मेरे नाम जब रोजाना 10,000 करता हूँ तो मैं बहुत थोड़ी देर में जप हो गया, क्या बात हुई, आश्चर्य आया। तो विशुद्धानंद जी ने पूछा कि महाराज इसी देर में इतना नाम कैसे हो गया। तो उन्होंने एक उत्तर दिया, हमारे उससे समाधान हुआ, उत्तर दिया कि भगवान में तल्लीन जब हो जाता है तो उस समय ये काल नहीं रहता है, ये समय नहीं रहता, उस समय एक क्षण में उस युग बीत जाए, ये समय नहीं रहता। तो ऐसे समय वो हो जाता है, वो दिव्य समय हो जाता है, ये समय नहीं रहता, क्यों भगवान तो कालातीत है, गुणातीत है, सर्वातीत है, उसमें साथ ही एकदम होने पर भी समय का मान ये नहीं रहता। तो ये बात उन्होंने मनुष्य लोक यात्रा में पढ़ी, तब पता हो बात ये है, जब तल्लीन हो जाता है, लग जाता है, तो 13,000-12,000 नाम जब हो जाता है, वो समय दूसरे हो जाता है। जैसे अभी निगम में बैठे हैं भाई बहन, और बैठे बैठे सत्संग सुनते सुनते ऐसी झपकी है थोड़ी सी, उसमें कितनी दर तुम वहां गया और वहां गया और मार कितनी यात्रा कर लेते हैं, और ये खुल भी आ कितने में। तो देख लो एक निद्रालु भी माया है, उसमें भी थोड़ी देर में कितना समय बीत जाता है, बैठे बैठे नींद में स्वप्न बीत जाता है, डर बीत जाते हैं स्वप्न में। जैसे कालभूषण जी गए भगवान के पेट में तो बस युग बीत गए, उभा गाड़ी में सब देखा सबको, प्रलय महाप्रलय कहीं होगा कहीं देख लिया, जब देख लिया घड़ी युग हो रही है। तो इसे मालूम होता है कि वो भगवान के साथ संबंध होने पर काल बदल जाता है, देश काल वस्तु सब बदल जाती है, ये जड़ता इनकी दूर हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तब उससे मेरे समाधान की बात विलक्षण है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है, बहुत विचित्र, क्यों भगवान के साथ ही भगवान है। हमारे से पितरों का भी दिन बड़ा होता है, 6 महीनों की रात्र 6 महीनों का दिन होता है उनका, उत्तरायण और दक्षिणायण ये 8 बार होती है, हमारे 12 महीने बीत जाता है, उनके रात दिन नहीं होता है। ऐसे देवताओं का ब्रह्माकार वर्षाकार ये बढ़ते चले जाओ, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है कितना दिन हो जाए, 1,000 युग पर्यंतम यह हरियत ब्रह्मणो, ब्रह्मा के दिन 1,000 चतुर्युगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलि 1,000 बीत जाते, ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा की रात होती है, 2,000 चतुर्युग सतयुग त्रेता द्वापर कलि लाखों वर्ष एक एक 1,000 बीत जाए, तब उसका दिन ही होता है, दिन होता है क्षण भी ऐसी होती है, आ रहा एक झंझर का बहुत दिन है, वही क्षण है, वही मिनट है, बताओ इस वास्ते वो विचित्र बात होते ही, और वो दुनिया दूसरी हो जाती है। इस तरह से इस सच्चे हृदय से भजन करने वालों का जो समय भगवान में लगता है वो समय विचित्र होता है, उस समय वो साधारण आदमी नहीं रहता है, पुरुषोत्तम परमात्मा उसमें मन लग जाए तो देखो आप, ये पुरुष नहीं रहते, इस बात भगवान में लगने वाले विचित्र होते हैं, उनकी विचित्र बात है, उनकी महिमा विचित्र है। उपनिषदों में कई कई ऐश्वर्य का वर्णन आता है, भोगों का वर्णन आता है, तत्व के जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, उनकी ऐश्वर्य मिल जाता है, भोग मिल जाते हैं, लोक मिल जाते हैं, पर लोग वहां आगे हो जाता है, वहां महिमा हो जाती है, ऐसे ऐसे आता है तो कितनी विचित्र हो जाती है। वे लोक में जो नहीं रहते ऐसी विचित्रता, तो काल बदल जाता है, काल बदल जाता है तो काल और ही है, इधर काल हो जाता है। एक रात बीती, एक 12 महीने बीत गया, और ये हो जाते ग्वाल बालक कहते कल बात ये हुई, बात कही याद कर लिया, जिसमें ब्रह्मा जी ने बसरी ले लिए तो वो बात बताई। 12 महीने बीत गए, 12 महीना बीत गया, उसमें भागवत पढ़ हुआ, भाई अर्जुन कही गया ने बसरा दूसरा दे दिया, तो दूसरा बसरा दे दिया, और पुराने बसरों को देख करके दौड़ी हुंकार करती और दूध पड़े लगी, नहीं तो गाय के दूसरा बच्चा हो जाता, पहले दूसरा दूध, दूसरे बच्चे को दूध नहीं पाती गाय, माँ तो है ही परंतु नहीं, वो दूध तो छोटे बच्चे का है, बड़े बच्चों को कैसे पिला दे, पर वो देखा ग्वाल बाल गांव तो बड़े बड़े बच्चों को दूध पिलाते, ये चाट रही है, देखा क्या बात हुई, वो क्या करने के पड़ेंगे सब बसड़ा ग्वाल बाल, तो ब्रह्मा जी ने बंद कर दिया, ग्वाल बाल भी कन्हैया और बात हुए, बसड़ा भी कन्हैया, लाठी भी बनैया, छीका भी बनैया, बांसू बनैया, बांसुड़ी भी बनैया, लाठी भी बनैया, फटी हुई जूती भी कन्हैया, कन्हैया बन गया सभी। इस बार छोटे बच्चों को छोटे लगी, तो काल की ऐसी बात है, नारायण नारायण नारायण।